دا لا پکور ناستره سره نکاح شوی دا پکور ناستره وځي دا غیر مدخول به هم دا دی هغوره او چې مہر ول مقرر شوی نی نکاح شوی دا پکور ناستره او مہر ول مقرر شوی نری یو کس سره کې دی خزره طلاق ورکړه نو متا په دې باندې واجب ده جوړه بوالي او مټه ډبې ته متا وي پیدا ورکول دا دې خزر ورکول سری واجب دي او عدت پر دې باندې نشته ته وایې الله مسؤول نه نه غیر مدخول به هر مدخول به حامل اندې کوي خاون باندې متا واجب ده چې خزر چې طلاق ورکړي متا ډالې تحفه ده مور لیږي او دا خزر چې په دې عدتو مو نشته په درې کاته ختمه شوه دی هو ګورې غیر مدخول به ښه ده خو مهر ولا مقرر شوي وي مهر ولا دم په کور ناست سره حدیره مهر مقرر شوي دی نو دې نه په نصب مهر ورکي مثال 1,00,000 روپۍ مقرر شوي دي 50,000 روپۍ بول ورکي او مدخل چرا دا غیر مستحب را بس صرف دیو که مدخل واجب دا نور که کچا ورکن ارخ خبر دا طول صورت دونو که او کور نکن رسا پروا نشتا مستحب دیدو یو کده اوکر نو سواب باتی مره شکری و نکلو گنا گاره گینا پا دیو صورت پوشوه غیر مدخل بیها و دی حالا نگوره خزا مدخل بیها دا خاون نصر ملو شوه دا ربیت دو صورتو ندی نمبر ایکو چه مهر ولا مقرر شوی دې سره خاون ملو شوی لري کنه او مہر مقرر شوی دی نمبر دو کل مہر به ورکي کوئی 1,00,000 مقرر کړو 1,00,000 روپۍ به ونډه ورکي او نمبر تینو متا چې دا مستحب ده کو ورکړه نه خبره ده او عدت په هم تیرې وي عدت هم په دې باندې څه دی لازم دی دا اوس وایا عدالت ته دا وایا ده او کل مہر به ورکي د نورو متو کې خبره نشته کور ورکړه خو ښه ده په دې دغه نه چې په کور ناست وي او مہر هم د غریبي لاندې مقرر شوی نو متا تخته ده کیسه نه واجب او عدت هم پکې نشته دا خبره مو شوه مدخول به ښه ده مہر یې مقرر شوی نه دی مہر یې و د دې څه فیصله ده نو جي دې به مہر مثل ورکي بله خور خو وي چې ته به واده شوي که نه ترلور خو وي که نه هغې دپاره څونه مهر مقرر شوی صرف هغې فیصله وشي مهر مې سره به ورکي متا چې دا پکې مستحبه ده او عدت عدت په دې شته عدت صرف هغې باندې نشته ره نه عدت پکې سره شته نه هغه دا دغه چیرې چې کومه وینځي که نه او دا هغه د بل د یو نه بل ته ترانسفر شي وینځي یو نه بل ته څه شي ترانسفر شي آی ته بیا استفرا وي دا یو میاشت په تېرې برات رحم پاک شي اره وینځي بارکي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا ترجمه کې بیره سیټ ته دا سوري کې ها لا جناح علیکم سبنا نشتر پتا سبان دے ان طلقتم کو چرتا تاسو طلاق ورکل النساء اخذ لرا خو غری کم صورت کی ما لم تمسو ہنا ترسو پر شتا سو جما نی وکڑی تدوی سرا د تمسو دل کی جما جما او تفریزو لهن فریضتنا یا تاسو نوی مقرر کړی د دوی لپاره مهر دلم دلان دی او لم تفریزو لهن فریضتنا او تاسو نوی مقرر کړی د دوی لپاره مهر اوس دې تر اسفاد راځي چې مخکې رب کریم فرمایي چې که تاسو طلاق ورکړو په تاسو څه ګناه نشته دی دلته بیا رب کریم فرمایي چې که تاسو طلاق ورکړو تاسو باندې څه ګناه نشته دی استادانو هغه حکم کې دې حکم کې فرق دی هغه حکم چې دی د هغه د مدخول بهانه لپاره چې یو خاوند دې ښځې سره ملو شوی دی نو چې طلاق ورکوي نو صرف په طهر کې به ورکوي ویښکې نه صرف په څه کې ورکوي طهر کې او دا خو له پکور نه سره دې سره خاور ملو شوی نه دی نو دا طلاق چېرې خو دا په حیض کې ورکوي دا جایز دي لاندې ساده ولیکي کو تاسو چې ته طلاق ورکړل په حالت ته حیض کې یا په حالت ته طهر کې تاسو باندې څه ګناه نشته دی لاندې څه ولیکي کو په حالت ته حیض کې تاسو طلاق ورکړل یا په حالت ته طهر کې دغه غیر مدخول به حال را ومتعوهن فائد ورکه دوی لرا یا سسامان د فائدې ورکه دوی لرا دا بجی سو نہیں بس حد شرعی ولا نشتر بس على الموسع ففراخ مال ولا باد قدره فانداز د فراخ د دے وعلى المقتر او پتنگ رزق ولا باد قدره فانداز د تنگ سیاد د دے چې مال دار دې مخير دې دا خدا دا ټوړي دی ولا والی ګاډ دی ولا والی او شیر بس دا والی خو شکر چې د نه پیغام شوما متا ان فائدا بالمعروف په خې طریقې سره حقا اے واجب دا واجب دا علی المحسنین په نیکی کوونکو باندې دا استادانو چیرې فارغ شو غیر مدخول به نه خدا غیر فرامهر مقرر شوی نه دی مطعم په کسه شو واجب شوه او عدت پې نشته اوس ګوره ها چې دا مهر ور مقرر شوی ویل نسب مهر و ان طلقتموهن او که چېرته تاسو طلاق ورکړل دوی لرا من قبل ان تمسوهن مخکې له دې نه چې تاسو جمع وکړئ د دوی سره جمع تورې کې یا خلوت صحیحه خلوت صحیحه یا جمع جمع مو مثلا نه کړې خلوت صحیحه مثلا نه کړې خو یو بل مثلا پکې وقد فرضتم فتحقیق سرا تاسو مقرر کړې دی لهن د دوی لپاره فریضتن مهر تاسو مقرر کړې د دوی لپاره مهر په مقرر کولو سره تاسو نو مهر بول فنصف ما فرضتم پس نیم مهر دی هغه چې کوم تاسو مقرر کړی دی دې تورې کې دا نصف مهر واجب دی دا نصف مهر واجب دی الله وإن طلقتموهن وكجرت تاسو طلاق ورکړ دوی درا من قبل أن تمسوهن مخکې دینا چې تاسو جمع وکړئ د دوی سره یا خلوت صحیح وکړئ وقد فرضتم لهن فتحقیق سره تاسو مقرر کړی وي د دوی لپاره مهر فریضتن په مقرر کولو سره فنصف ما فرضتم پس نیم هغه چې کوم تاسو مقرر کړی دی خوشر باندې اوس خو دا ده کې دا کیسه وشوه چې خاوند جذباتو کې راغلی وو او لک روپۍ مهر و او مهر خو تاسو پوهېږئ په دوه قسمونه که نه معجل او مؤجل معجل عین سره جلته کې ورکړي دا خو تاسو د علاقو کې ځای په دې عمر شوي دې ځای کې هم نه هلته چې به نکاح وه دا کسانو به دا دغه وچې شکرۍ به روباسله او د خوږو نه د وچې میوې نه بلا نه نه به ډکوه او دا اګیر چاپېر به داسې ډېرې جوړ کړو او منځ کې به پیسې وي لاکھ روپۍ دوه لاکھ پنځه لاکھ لس لاکھ دا خو استاد به ولګېدل د جینیا کور والا به ناست ول بیا پیسې روباسلې هغه به استاد جوش مارلې ای دونه دي وای دا ستاسو وړه کیسه دی مهر دی مهر به دا کو او هغه خواږه چې به په مجلس کې بیا څکه تقسیم اوس خاوند دی یو لاکھ روپۍ مهر او خو ته ورکړلی دی که نه مهر مقرر شوی یو لاکھ روپۍ نه ایک لاکھ روپۍ خو دنه تللی دی او حکم دا دی چې خاوند به نیم ورکړي دنه هغونه تللی دی نو بیا به سره دا نقطه ولیکي و ان اخذ المرأة المهر اوس خو دې ښځه ټول مهر اخیستو و ان اخذ اخذت پکار دی. و ان اخذت المرأت المهر کچرتا اغستو دی خزی دی مهر لرا تردن نصف على الزوج بیا بدا چی کم دنو اور اتقی نی سب چا تخاونتا تردن نصف على الزوج نم مہر بیا دا خد سکی واپس کی